श्वेत यज्ञोपवीत पहने अग्नियों को अपने आत्मा में आरोपित करके ध्यान प्रायण हो जाए अथवा अग्नि और ग्रह से रहित हो मुनि भाव से रहते हुए मोक्ष प्रायण हो जाए। यात्रा के समय तपस्वी ब्राह्मणों से ही भिक्षा ग्रहण करे अथवा वन में निवास करने वाले अन्य गृहस्थ द्विजों से भी वह भिक्षा ले सकता है। यह भी संभव ना हो तो वह गांव से ही 8 ग्रास लाकर भोजन करे और सदा वन में ही रहे। दोनों में हाथ में अथवा टुकड़े में लेकर खाए। आत्मज्ञान के लिए नाना प्रकार के उपनिषदों का अभ्यास करे। किसी विशेष मंत्र गायत्री मंत्र तथा रुद्राष्ट दिहाई का जप करता रहे अथवा वह महाप्रस्थान आमरण यात्रा आरंभ करके निरंतर उपवास करे अथवा ब्रह्म अर्पण विधि से स्थित होकर और कोई ऐसा ही कार्य करे। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 94 सन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन। महामुनि व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आयु के 3रे भाग को वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करके क्रमशः 4th भाग को सन्यास के द्वारा बिताएं। उस समय द्विज को उचित है कि वह अग्नियों को अपने में स्थापित करके परिवारजक सन्यासी हो जाए और योगाभ्यास में तत्पर शांत तथा ब्रह्म विद्या प्रायण रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए उस समय सन्यास लेने की इच्छा करे। इसके विपरीत आचरण करने पर वह गिर जाता है। प्रजापत्य तथा अग्नि इष्टि का अनुष्ठान करके मन की वासना धुल जाने पर जितेंद्रिय भाव से ब्रह्म आश्रम सन्यास में प्रवेश करे। सन्यासी 3 प्रकार के बताए गए हैं। कोई तो ज्ञान सन्यासी होते हैं, कुछ वेद सन्यासी होते हैं तथा कुछ दूसरे कर्म सन्यासी होते हैं जो सब ओर से मुक्त निर्द्वंद और निर्भय होकर आत्मा में ही स्थित रहता है। उसे ज्ञान सन्यासी कहा जाता है जो कामना और परिग्रह का त्याग करके मुक्ति की इच्छा से जितेंद्रिय होकर सदा वेद का ही अभ्यास करता रहता है वह वेद सन्यासी कहलाता है। जो द्विज अग्नि को अपने में लीन करके स्वयं ब्रह्मा में समर्पित हो जाता है उसे महायज्ञ परायण कर्म सन्यासी जानना चाहिए। इन 3 में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उस विद्वान के लिए कोई कर्तव्य या आश्रम चिन्ह आवश्यक नहीं रहता। सन्यासी को ममता और भय से रहित शांत एवं निर्द्वंद होना चाहिए। वह पत्ता खाकर रहे, पुराना कोपिन पहने अथवा नंगा रहे, उसे ज्ञान प्रायण होना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आहार को जीते और भोजन के लिए बस्ती से अन्न मांग लाया करे। वह अध्यात्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त हो, सब ओर से निरपेक्ष रहे और भोग्य वस्तुओं का परित्याग कर दे। केवल आत्मा को ही सहायक बनाकर आत्म सुख के लिए इस संसार में विचरता रहे। जीवन या मृत्यु किसी का अभिनंदन ना करे। जैसे सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है उसी प्रकार सन्यासी काल की ही प्रतीक्षा करे। उसे कभी अध्ययन प्रवचन अथवा श्रवण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान प्रायण योगी ब्रह्म भाव का अधिकारी होता है। विद्वान सन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा केवल कोपिन धारण किए रहे, सिर मुंडाए रहे या बाल बढ़ाए रखे, त्रिदंड धारण करे, किसी वस्तु का संग्रह ना करे, गेरुए रंग का वस्त्र पहने और सदा ध्यान योग में तत्पर रहे। गांव के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा दिवालय में रहे, शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान भाव रखे, सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे, कभी एक स्थान के अन्न का भोजन ना करे, जो सन्यासी मोहवश या और किसी कारण से एक जगह का अन्न खाने लगता है, धर्मशास्त्रों में उसके उद्धारक का कोई उपाय नहीं देखा गया है। सन्यासी का चित्त राग द्वेष से रहित होना चाहिए, उसे मिट्टी के ढेले पत्थर और सुवर्ण को एक सा समझना चाहिए तथा प्राणियों की हिंसा से दूर रहना चाहिए। वह मौन भाव का आश्रय ले सबसे निस्प्रह रहे। सन्यासी भली भांति देख भाल कर आगे पैर रखे, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य से पवित्र हुए वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करे। सन्यासी को उचित है कि वह वर्षा काल के सिवा और किसी समय एक स्थान पर निवास ना करे, स्नान करके शौचाचार से संपन्न रहे, सदा हाथ में कमंडलू लिए रहे, ब्रह्मचर्य पालन में संलग्न होकर सदा वन में ही निवास करे, मोक्ष संबंधी शास्त्रों के विचार में तत्पर रहे, ब्रह्म सूत्र का ज्ञान रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। सन्यासी यदि दंभ एवं अहंकार से मुक्त, निंदा और चुगली से रहित तथा आत्मज्ञान के अनुकूल गुणों से युक्त हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके पवित्र हो देवालय आदि में प्रणव नामक सनातन देवता का निरंतर जप करता रहे, वह यज्ञोपवीत धारी एवं शांत चित्त होकर हाथ में कुश धारण करके धुला हुआ गेरुआ वस्त्र पहने, सारे शरीर में भस्म रमाए, वेदांत प्रतिपादित अधियज्ञ अधिदेविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्म का एकाग्र भाव से चिंतन करे। जो सदा वेद का ही अभ्यास करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अहिंसा सत्य चोरी का अभाव ब्रह्मचर्य उत्तम तप क्षमा दया और संतोष ये सन्यासी के विशेष व्रत हैं। वह प्रतिदिन स्वाध्याय तथा दोनों संध्याओं के समय गायत्री का जप करे, एकांत में बैठकर निरंतर परमपिता परमेश्वर जी का ध्यान करता रहे, सदा एक स्थान के अन्न का त्याग करे, साथ ही काम क्रोध तथा संग्रह को भी त्याग दे। वह एक या दो वस्त्र पहनकर शिखा और यज्ञोपवीत धारण किए हाथ में कमंडलू लिए रहे। इस प्रकार त्रिदंड धारण करने वाला विद्वान सन्यासी परम पद को प्राप्त होता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 95 सन्यासी के नियम। महामुनि व्यास जी कहते हैं, हे द्विजवरों, इस प्रकार आश्रम में निष्ठा रखने वाले तथा नियमित जीवन बिताने वाले सन्यासियों के लिए फल मूल अथवा भिक्षा से जीवन निर्वाह की बात कही गई। उसे एक ही समय भिक्षा मांगनी चाहिए, अधिक भिक्षा के संग्रह में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्त होने वाला सन्यासी विषयों में भी आसक्त हो जाता है। 7 घरों तक भिक्षा के लिए जाए, यदि उनमें ना मिले तो फिर ना मांगे। भिक्षु को चाहिए कि वह एक बार भिक्षा का नाम लेकर चुप हो जाए और नीचे मुंह किए एक द्वार पर उतनी ही देर तक खड़ा रहे जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। भिक्षा मिल जाने पर हाथ पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन करे और पवित्र हो मौन भाव से भोजन करे।